tekins dem el qatl wal asr diye. Neme öldürülmeklik ve yefire düşmeklik. Neme bulan fitne. Allah Teala sen sina ya. Allah Teala sen sina ya sen neme yefirlige düşür ya. Sen neme diye mukafirin elinden öldür ya sabır edeyim ben. O suda lan ağrımdan maksat neme Allah'ın razıyla ve ebedi cennet var. Allah Teala sol tükönüksüz verecek sana neme rahatlık nığmetini. Sen şu tövden neme gir deyicil aliyan mı yani ama çık dayca düşeceğim mi yani doğduğa düşeceğim mi yani cennete düşeceğim mi Allah Teala son sinema için neyme diye seni kafir bilen uçtur ya da ellerinden ölür diye. Şey diyen şehit bul ya da ellerine çöp yetir ol neyme azap çektir ya. Şunu neyme diye Allah Teala Nisa surenin birinci ayetine وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ diye اِنْ خِفْتُمْ diye. Neyme yeryüzüne çıktınız yani neyme safara düştünüz yani yine bir şey yol yok, çuval sonuz neyme diye size günah yok diye namadınız, gıyız kalmaklığınız diye eğer korksanız diye. Korksanız diye neyme siz namadınız, gıyız kaldı bilirsiniz yani Allah-u Teala. Tehras mı? اي يفتنكم الذين كفروا دي سيدي دي يفتنكم الذين يعني كافر لا فتنه vermek lene korksanız diye fitne etmeklik ne siz öldürüp ya yesire düşürmek lene şunu sonra korksanız diye ne diye ribat da olsanız ameliyye de olsanız ya yine de bir yerde olsanız ne sizi diye ne fitne etmekliğinden korksanız yani fitne ne öldürüp sizi ne esir almak lene korksanız namazınız gıyız kaldı bilirsiniz şunu oğlum ne ken şol إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا دي الله تعالى كافر لا تذا أتق أيضا دشمن شون شيء نعم ديا شو لون دون نيمت تنم ديا قر قرق جيلن بلن ديا أن نعم ما لون غيث قد ما أولرر لر يعني يسير على بلر لر جوي سام ديا نعم تي الله تعالى أول أولن إلنا أولر مكلو يا ذا أولن يسير دش مكلو نعم تي فتنة دي واسطة شنو